wygrał masakry. Partyzanty, desant na parku, wyrandy, ogniska. Ej, wszędzie się wciska, gdzie płynie czysta, ona mnie uściska. Ej, teraz słuchaj tego piska. Gdzie mi nie było, tam jutro wejdę, nie drzwiami, to oknem z parteru lub piętrem. Jak ostatni ham, a może grzecznie, z flachą lub stapem, powoli lub pędem. I z orientem, na salony i parkiety, bar i monety, wady i zalety, miliony spotkań, miliony rzeczy, tysiące miejsc, setki przejść podziemnych, by trafić na imprezę do wiernych ludzi, obudzić im sąsiadów, wezwać jeszcze parę składów, nie oczekuj od nas porządku i ładu. Wiele batów, wiele kolejek, dobry mam humor, więc się śmieję. Wiem, że jest głośno, hamulce puszczą. Wiem, że jest późno i nie jest luźno. Tak miało być, pij tylko równo. Nie zaśnij przed szóstą, przed nosem masz lustro, trudno. Styl mam obdarty, gram na nerwach, nie gram w karty, łobuz na party. Partyzanci nas dwóch na imprezie i są przepychanki. Hip-hop-punki, lecą szklanki, popielniczki. Polej bufet, Dario podłącz subwoofer. Polej lupę, znowu znajdę przy sobie rano jakiś kufel. Kleptomański super styl. Masakry, partyzanty, desant na party. To nie są żarty, MF Mist. Styl obdarty, na każdym party, na każdym party. Masakry, partyzanci, desant na party. To nie są żarty, MS Miz. Styl obdarty, na każdym party, na każdym party. Hey, Miz. Aha. Czas już wyjść, zanim padniesz na pysk ten syf. Jak pacjent liczący sedes, idziemy MS. Bierz bety, nuty i organizm swój zatruty i chodź. Wiem, że nie masz dość, bo ty nigdy nie masz dość. A czy co, niby jakiś lepszy ktoś? Potykasz się tak, że chodnik ma dość. Czas na test, sprawdzę pomoc. No to chodź, co za noc, alkomoc. W walce pot, sierp, hak, klinczko. Dobra stop, braterski sport. Twardy ton, taki plon, taki finał. Rozrywek miejskich, adrenalina. Partyzanckich sesji, duet przyczynia. Kolejna chryja, źle nam patrzy z ryja. Z ryja, Masakry, partyzanty, desant na party. To nie są żarty, MS Miz. Styl obdarty, na każdym party, na każdym party. Masakry, partyzanci, desant na party. To nie są żarty, MS Miz. Styl obdarty, na każdym party, na każdym party. Ajej.